بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب سؤر الهرة، دا باب دے پا بیان دا حکم د جوټی د پیشو کی، چې آیا جوټه د دې پلیته ده او که پاکه ده. نو مصنف رحمت الله علیه به هغه احادیث ذکر کوي چې په هغې کې دا بیان دی چې د پیشو جوټه پاکه ده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا يا فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. کبش بنت کعب فرمائی چې د دې سخر ابو قتاده رضی الله عنه دخل را دن شو د دې کور لا، فسکبت له وضوءا نو ما راړو لغل دا ودس اوبه. یا دا د مؤنث غائب صیغه ده، فسکبت له وضوءا نو دی ورل دا ودس غوبه راړو لیوی او د سکولو دی ور لوبا چولی. فجاءت هرۃ النراغلی و پیشو فشربت منه نو وبس کلی د دینا د لوخی نه وبس کلی. فاصغى لها الاناء دی ابو قتاده رضی الله عنه ور لا لوخ لا راکوکو حتا شربت تر دی چې پیشو د غوبوس کلی. قالت کبشتو نو دا کبشه بنت کعب فرمایي فرآني انظر اليه نو دی ابو قتاده رضی الله عنه چې د دې سخرو ویزی وکتم چې ما ور لکتل په تعجب سره. فقال نويمي اتعجبين يا ابنه اخي آیا تعجب کیت ایر ویری دا د عرب محاوره وا ورنه د نسب په اعتبار سره دار ویره نو. فقلت نعم ما ور لوجه او. فقال نو دی صحابي فرمایل چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی انها ليست بنجس یقینا دان د پلیدا، انها من الطوافين عليكم والطوافات دا طوافين جمع د طوافنا. طواف چاله ویل شي من يكثر الدوران على الشيء سوق چی یوشی باندې بار بار راضی. یقینا دا د اغه چانا دا چه بار بار را دن نکیگی پتا سبان دی. قرآن کریم سوره نور کی اللہ دا غلامانو او دا وین زبارکی وی چه طوافون علیکم بعضکم علی بعض چه باز استاسو پا باز باندی دیر دن نکی دون کی دی. نو داغی سر مشابهت ورکو چه دا پیشون بار بار را دن نکیگی لکسنگ چه خادم دا خدمت دا پار بار بار دن نو بار کیگی. انها لیست بنجسن یقیناً دا پلیتن دا، انها من الطوافین علیکم والطوافات دا علت ذکر کئی چولی پلیتن دا یقیناً دا چه دا دا غدیرو دن نکی دون کن دا پتا سبان دی. والطوافات پا باز روایاتو کراغلی او الطوافات واو پا مانا دا او دے دا آغا خادماتو ندا چه پتا سبان بار بار را دن نکی گی. په دې روایت کې دا ذکر شول چې د پیشو جوټه پاکه ده. ورپسې چې کوم حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کوي په هغه کې دا بیان دی چې د پیشو جوټه پاکه ده. او په بعض روایاتو کې داسې الفاظ راغلي دي چې هغه د دې په نجاست او کراهت باندې دلالت کوي، لکه امام ترمذی رحمت الله علیه په باب ما جاء فی سؤر الکلب کې حدیث نه ابو هریره رضی الله عنه ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یغسل الاناء اذا ولغ فیه الکلب سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب واذا ولغت فيه الهره غسل مره. کله چې پیشو په یو لوښي کې خلووي او هغه جوټه کې نو به یو ځل وینځل شي. دا روایت مخکې باب کې تیر شو. په هغه ځای کې مونږ ذکر کړل چې دا جمله چې اذا ولغت فيه الهره غسل مره، دا جمله په ابو هريره رضی الله عنه باندې موقوف ده او دا د مرفوع حدیث حسن ده. دارنګ امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې د ابو هریره رضی الله عنه موقوفن روایت ذکر کړي د پیشو د جوټې باره کې چې یحراق و یغسل الاناء مره او مرتين، چې دا کوم لوخه جوټه کې نو غوبه باړول شي او د غلوخه به یو ځل یا دو ځل وینځل شي. په بل روایت د دارقطنی کې راغلی دی د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی طهور الاناء اذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات الاولى بالتراب والهر مره او مرتين. چې کوم لوخ سپې جوټه کې نو هغه پیری وینځل شي، اول ځل په خاور باندې او بیا په اوبو، او پیشو چې کمی اوبو جوټه کی کم لوخه جوټه کی نو هغه به یو ځل یا دو ځل وینځل شي. دې حدیث یو راوی دی قره ابن خالد، نو امام دارقطنی د حدیث په اخر کې وای قره تو یشک. قره ابن خالد په دې کې شک کړی دی چې ابو هریره رضی الله عنه مرتن ویلی که مرتين. نو دغه روایت کې ذکر داده چې د پیشو جوټه دا به وینځل شي او دا حدیث ندی په نجاست او کراهت باندې دلالت کوي. امام دارقطنی رحمت الله علیه بیا هغه روایات هم په سنن کې ذکر کړي چې پاغي کې دا راغلي دي چې څنګه د سپی د جوټې نه لوخه وینځل شي نو دغه شان به د پیشو د جوټې نه هم لوخه وینځل شي. او په دغه حدیث باندې حکم لګول چې دا موقوف دي په ابو هريره رضی الله عنه باندې، او دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي. نو مرفوع روایت هغه دي کوم روایت چې مونږ واورېدو او رستو امام ابو داود رحمت الله علیه د عائشه رضی الله عنها نه ذکر کړي. بعض آثار د فقهاو او د تابعین نه راغلي دي، لکه د امام طاووس، عطاء او مجاهد رحمهم الله نه، چې غم په دې باندې دلالت کوي چې پیشو کوم لوخه جوټه کې نو به وینځل شي. د فقهای کرامو بیا په دې کې دوه قولونه دي. یو قول د جمهور دی چې آیا جوټه د پیشو دا پاکه ده که پلیته ده. نو جمهور اهل علم چې پاغي کې ائمه ثلاثه دي، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، او په احنافو کې امام ابو یوسف رحمهم الله، د دې مذهب او رایه دا ده چې د پیشو جوټه پاکه ده. او د دې لپاره دلایل د احادیث د باب دي چې انها ليست بنجس، انها من الطوافین علیکم والطوافات. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا ده چې د دې جوټه په لیته ده، لیکن پدې کې تخفیف ده. تخفیف د سوجنه ده د عموم بلوا د وجنه، ځکه د دې نزان بچکول ګراندي کور کې چې ترسوسو خبريږي نو لوخی دی جوټه کړی، نو د عموم بلوا د وجنا د دی په نجاست کی تخفیف نه. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره دلائل چې کم تاسو واوریدل، خداغي نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لسینه ده، هغه روایت موقوف دی په ابو هریره رضی الله عنه، او کم چې د تابعینو نه منقول دی، نو تابعینو د اقوال د مرفوع په مقابله کې پیش کول دا معتمد او معتبر ندی. وعلى كل حال دغه روایت على سبيل الفرض والمحال دا تسلیمم کو چې دا مرفوع احادیث دی او سیدی، نو دغه حکم بیا حمل لپاره استحباب بانی چې پیشو کوم لوخه جوټه کی، نو مستحب دا دی چې ودی وینځل شي، ورنه صحیح حدیث پرې باندې راغلی دی چې د دې جوټه پاکه ده، ځکه دا کور له بار بار ردن نه کیږي د طوافین یا د طوافات نه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسند احمد په یو حدیث باندې مستدلال کوي چې پاغي کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الهر سبع، دا پیشو درنده ده، او د درندگانو اغه جوټه پلیته وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لا درنده ویلی دی او د درنده جوټه پلیته وی، نو لہذا د پیشو جوټم پلیته شوا. خو جمهور دا جواب ورکوي چې دغه روایت چې الهر سبع دا ضعیف ده، دا غی په اسناد کې یو راوی دی عیسی ابن المسیب، محدثین غل ضعیف وي، نو دغه روایت ثابت نه ده. بیا د درندگانو جوټی چې کمی دي، دا غی مخکې اجمالاً ذکر شوی مو، دا غی سه حکم ده، د پیشو نه علاوه چې نور کم درندگان دي، نو دا غی جوټه او دا غی سور نجس ده که طاهر ده، په دې کې د فقهاو اختلاف ده. مذهب حنفی دا ده چې کم سباع الطير دي، نو دا غی جوټه مکروه ده، د مارغان نو چې کم درندگان دي لکه باز تپوس، باز هو پاکه د زکه پاغي باندې چې کم خکار کیږي یا جایز ده، دا غی نه علاوه تپوس کارغه او سباع الطيور. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د دې جوټه مکروه ده، او سباع الوحوش چې کوم دي دا غي د نجس ده، لکه زمری شو، لیوه، پړانګ. دا سباع الطيور وی مکروه ده دی وجنه ده، ځکه دا په مخوکه باندې وبس کی، او دا مخوکه یو اوچ اډوکه ده، نو د دې لعاب د دې د هغه جوټي سره نه ګډوډيږي، د دې چې کوم لاړی دي دا غي ګډوډواله د غوبو جوټي سره ناراضي. او هر چی سباع الوحوش دي، نو هغه په جبه باندې سکل کوي، جبه په لوخي کې وای، نو دا غي غ لعاب د جوټي له ورسی، نو د دې وجنه هغه نجسه او پلیته ده. دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده. دویم مذهب د حنابلو چې د سباع الطيور او د حیوانات ټولو جوټه دا نجسه ده، علاوه د پیشونه یا د پیشونه لاندې چې کم وړوکه سباع دي او د دینه په خلقت کې واړه دي، نو دا غي جوټه پاکه ده، ځکه د پیشو د جوټې باره کې حدیث راغله ده، دا کم چې مونږ وې ورپسې روایت او حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما مخکې تیر شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اوبو بارکه تپوس شوی او چې په صحرا او ځنګل کې وبي اغه له درندگان او زناور راضي، نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکو اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نو ظاهر دغه حدیث باغې کې اقرار د نبی صلی الله علیه وسلم نه په نجاست د جوټي د سباع باندې، ځکه تپوس یو چې د سباع او دواب راځي او اوبس کی، نو د دې جوټه خو چون کې پلیته ده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ول دا جواب ورنکو چې د دې جوټه پاکه ده، بلکې د دې خبر اقرار وکړو او دا ورلو چې اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، او چې کلډيري نو دا بیا په عقود نجاست سره نه پلیتيږي. دا دا دلیل احناف د پارم دی چې سباع الطيور والوحوش د دې سور او جوټه چې دا نو د سباع الطيور غ مکروه ده ذکر هغه علت ذکر شو د وحوش او نجس ده او حنابل دا وای چې نه که وحوش وي او که طيور وي د ټولو غ جوټه پلیته ده د پښو نه علاوه درې مذهب د شوافع ده هغه وای چې د ټولو حیوانات جوټه پاکه ده علاوه د کلب او د خنزیر نه او سلورم مذهب د مالکیو ده چې کوم حیوانات سباع او طيور د ګندګو نه ځان نه ساتي او ګندګي خوري او ګندګو کې ګرځي نو دا غي جوټه مکروه ده او دا غي نه علاوه چې کوم د ګندګو نه ځان ساتي نو دا یې مکروه نه ده د شوافع د پاره ادله غیر احادیثنا بعضی روایتنا استدلال کړي چې پاغي کې دا راغلي چې د حیوانات او د خچر د خر یا د نور زناورو جوټي پاکي دي خو د غټول روایت د سند په اعتبار سره ثابت نه دي بلکې د ټولو په اسانید کې مقال او ضعیف دي صریح روایت چې د شوافع دلیل لغدا ده چې امام بهقي رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو انا توضأ بما افضلت الحمر قال نعم آیا مونږ ودس کو په هغه وبو باندې چې د خرونو نسیوا پاتې شوی خرونه راغلی وبیس کلی وی نو آیا په دې باندې ودس کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل جواب ورکو چې نعم وبما افضلت السباع د خرونو په دې جټو باندې مودس کو یو د درندگانو په غی باندې نو دغه حدیث نشوافع او استدلال کړي چې د سپیو د خنزیر نه علاوه چې څومره حیوانات دي که وحوش دي که طيور دي دا غي جوټه پاکه ده خدا دلیل د اسناد په اعتبار سره ثابت نه دي په دې کې دوه راویان دي ابراهیم نوم باندې ابراهیم ابن ابي حبيبه او ابراهیم ابن محمد دا دواړه سخت ضعیف دي امام نووي رحمت الله عليه په مجموع کې وای ضعیفان جدا نو دغه روایت ثابت نه ده د دې وجنا د اهل علم او اقوال مختلف راغلي دي چې په دې باب کې صریح روایت نشته نو د احناف ځان له مسلک او د غیزان له ادله او استدلال د حنابلو ځان له لکه تاسو تفصیل واوریدو سبب د اختلاف دا دی چې په دې باب کې صحیح روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه ده چې هغه د زناورو سباع او د طيورو په جوټي طهارت یا په نجاست باندې دلالت کوي نو د دې وجنه د اهل علم اختلاف راغلي او اقوال لاغي مختلف ني رجال د اسناد عبد الله ابن مسلمه القعنبي چې دا ثقه ده او د امام مالک رحمت الله علیه نه مشهور راوی دي د موطا عبد الله ابن مسلم القعنبي مالك ابن انس رحمه الله امام ده ثقه وثبت ده اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه المدني ده ثقه وحجته حميده بنت عبيد ابن رفاعه الانصاريه حافظ رحمة الله عليه ده دي باركي ويش ده مقبول ده مقبول معنى ده چه بده دي كي جهالت ده او ده پا مرتبة ده مجهولة كده او بعض ده دي ده نم ده زبط ده سي ذكر کرده چه حميدة پا فتحي ده حاصرة او بعض ويش نراجح ده ده چه پا تصغير سر ديوي حميدة ده دينا چه ده كم راوي ده اسحاق ابن عبدالله ده ده بي بي واه اغه خاون نه دا روایت نقل کئ عن کبش بنت کعب ابن مالک دا کبشه دی حمیدی ما سیوا دا عبد الله ابن ابي قتاده بیبی دا او د ابو قتاده رضی الله عنه ګور دا درجه او حکم د حدیث د دې حدیث تصحیح کړی دا جماهیر اصحاب الحدیث اکثر محدثین دې حدیث له صحیح وای لکه امام بخاری رحمت الله علیه امام ترمذی عقیلی دارقطنی حاکم شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموع الفتاوا کې دارنګ امام نووی رحمت الله علیه دې اهل علم او اصحاب الحديث دې حدیث تصحیح کړی دا او ابن مندر رحمت الله علیه وی چې دا حدیث ثابت نه دی لا يثبت بوجه من الوجوه ځکه په دې کې دا دوه راویان چې دي حمیده بنت عبید او کبشه بنت کعب دا دواړه پکې مجهول دي نو د دې د جهالت د وجنه ابن مندر رحمت الله علیه وی چې دا روایت ثابت نه دی امام بزار رحمت الله علیه وی وی لا يثبت من جهه النقل دا روایت د نقل په جهت باندې ثابت نه دی خراجه قول دا دی چې کوم اهل علم چې پاغي کې امام بخاری امام ترمذی امام العلل دارقطنی هغه ورله صحیح ویلي نو راجه خبر دا ده چې حدیث صحیح دی او هغه د تصحیح د اعتماد په دی باندې کړي چې د دې پرواتو کې امام مالک رحمت الله علیه راغله او د امام مالک رحمت الله علیه شرط د محدثینو په نیز باندې ډیر قوي شرط دی او هغه د رواتو د انتقاب په باب کې ډیر متشدد و امام احمد رحمت الله علیه به فرمایل اذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجه چې امام مالک د داسې راوی نه روایت وکي چې غراوی مجهول وي معروف نه وي نو د غراوی حجت ده ځکه امام مالک رحمت الله علیه به د ارچانه حدیث نه نقل کولو اول به راویان چنول نو چې کوم به ثقه او حجت دا غي احاديث به قبولول نو د کوم محدثینو چې حدیث له صحیح ویلي په دې اعتبار ور له صحیح ویلي چې د دې پرواتو کې امام مالک رحمت الله علیه راغله او امام مالک درواتو په انتقا کې متشدد او د ضعافونو به اخذ نکولو بل د حدیث شواهد مشته اگر چې غ شواهد ضعیف دي خو مجموعه چې راجمه کې نو دې درجه لرسي چې د حدیث اصل شته حدیث د انس رضی الله عنه امام طبراني رحمت الله علیه ذکر کړه په سند ضعیف سره دارنګ د حدیث شاهد موجود ده روایت د جابر رضی الله عنه چې ابن شاهین رحمت الله علیه په ناسخ او منسوخ کې ذکر کړي دا غي اسناد هم ضعیف ده خدا ضعیف روایتونه چې راجمه کې ورسره دا روایت چې د دې په اسناد کې امام مالک راغله او دومره محدثینو د حدیث تصحیح کړي نو دا حدیث ثابت ده او حدیث دلالت په دې باندې کوي چې د پیشو جوټه پاکه ده په دې باندې او د سم کول شي علت دا ده چې انها من الطوافین علیکم والطوافات دا د هغه چانه ده چې په تاسو باندې بار بار رادنه کیږي دا روایت امام ترمذی ذکر کړی امام نسائی په سنن کې ابن ماجه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها داود بن صالح التمار دخبل مورنا رواية نقل قيد چه ان مولاتها چه یقینا اغا مالک ده دی مولاتنا مراد ده دی اغا معتقده چه دای ازاده کرده و ده مولا اطلاق پا لغت عربی که پا معتق بانیم کیگی چې کوم آزادون کې وي او معتقلم مولا وي چې کوم آزاد کړی وي. خو دې ځای کې تنه مراد معتق دی په کسری د تا سره چې خپل مالک دا لیګلی و ارسلتها لیګلی و دا ام داود بهری ستن پچورای سره. لسان العرب کې ابن منظور رحمت الله علیه وی چې هرس په معنا د دقصر رضی او شی ټکول. حریسه سلوی الحریس الحب المهروس اغه دانی کم چې په لنګری کې ټکول شوی وی قبل ان یطبخ مخ کې د دینه چې دا پخې کړی شي. فاذا طبخ فهو الحریسه کله چې دانی او ټکول شي دا د پخې کې نو دی له بیا حریسه وی. او بعضی د لغت کتابونو ذکر کړی چې تتخذ من الحبوب واللحم دانی د غنمو یا د بل څه چې وی را واخلي او د غوخې سره پخې کی او دا غینه چوری شکل جوړ شي نو دی له حریسه وی. واتيبه ما يتخذ من الحنطه ولحم الديك پدې کې بیا بهترین قسم حریسه هغه ده چې د غنمو او د چرګ د غوخې نه جوړه کی او د چوری یو شکل وی. اوسم سودانیان یو چوری په شوروا کې کوي یغی له حریسه وی. نو دغه چوری عائشه رضی الله عنها لیګلی و فوجدتها تصلي نو ما دا عائشه رضی الله عنها وکته چې موزه کولو په موز ولاړه و فاشارت الی نو اشاره وکما لا انزعيها چې کیده دا لوخه دغه ځای کې کیده چوری کیده. فجاءت حره نو راغلی و یو پیشو فاکلت منها خوراک کړو د دینه دغه چوری نه سیسه و خوړه. فلما انصرفت هر کلا چې عائشه رضی الله عنها د مزنره وګرځیده فلما انصرفت هر کلا چې عائشه رضی الله عنها د مزنره وګرځیده اکلت من حيث اکلت الهره خوراک کړو دا غزینا کم زینې چې پښو خوراک کړو. فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او ویلو چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي انها ليست بنجس دا پښو پلیتنه دا انما هي من الطوافين عليكم يقينا دا غډير رادنكيدونکو نه د پتا سو باندې. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بفضلها يقينا ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم چې او دس به کولو د دې پاغسي وي او جټه وبو باندې. دې حديث کې د مخکې حديث غونته دا مسله ده چې د پښو جوټه پاکه ده او پلیته نه ده. عائشه رضی الله عنها دا غي جوټه خوړلې و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړو چې دا پلیته نه ده او ما نبی علیه الصلاۃ والسلام کتلې چې د دې په جوټه وبو باندې او د سکولو. د فواید د حدیث نه دادی چې د پښو ساتل دا جایز دي او دا د ائمه اربعه مذهب ده. ائمه اربعه دام وی چې خرصولم جایز دي لاستعماله علی منفعه زکه په دې کې فائدہ ده د کور نه منګکان خوري دارنګي د کور یو قسمه سوکیداری کوي. او بعض اهل علم دا وی چې نه د دې خرصول او بیع جایز نه ده. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث ذکر کړی حدیث د ابو الزبیر دی وی چې سالت جابرا رضی الله عنه عن ثمن الكلب والسنور ما د جابر رضی الله عنه نه تپوس کړو چې د سپی او د پیشو پیسې څنګه دي. نو غره لوي چې زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر فرمایله د دینه منع کړی و. د له ترجیح ورکړ امام ابن قیم رحمت الله عليه په زاد المعاد کې او ابن حزم رحمت الله عليه په المحلا کې هغه وی چې خرصول جایز نه دي. جمهور اهل علم ائمه اربعه دا وی چې دا حدیث حمل له په هغه پښو باندې چې په هغه کې څه منفعت او فایده نوي اسی عبث د ساتلې وي د سوکیداری او د کور نه د ګندګو خړلو د پارني یاد نه حمل له په تنزیه باندې دغه نه چې کوم حدیث کې راغلي زجر راغلي دا د تحریم نه دی. رجال د اسناد عبد الله ابن مسلم القعنبي مخکې ذکر شو. عبد العزيز ابن محمد الدراوردي حافظ ابن حجر رحمه الله عليه تقریب کې د بارکی وی صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ د دې اصل په اعتبار سره صدوق خود نور محدثین د کتابونو نه روایت نقل کول نو پاغي کې به خطا کېدو عبد العزيز ابن محمد الدراوردي داود ابن صالح ابن دینار التمار دا صدوق دی عن امه د دو والده چې د داود ابن صالح د دینم په کتب الرجال کې نه راغله امام ذهبی رحمت الله علیه صرف په میزان الاعتدال کې دا ذکر کړی چې والده داود ابن صالح التمار عن عائشه وعنها ابنها چې د داود ابن صالح والده د عائشه رضی الله عنها نه روایت نقل کړي او د دین د دې زوی روایت نقل کړي نو په دې سره امام ذهبی رحمت الله علیه اشاره کوي چې دا مجهول ده ځکه مجهول اگر راوی لوي چې دا غنه صرف یو راوی روایت نقل کړي او دا غ توثیق یو معتبر عالم نوی کړي نو دا مجهول شو او د دې مولات چې کوم حدیث کې راغلي چې ان مولاتها د دې غ مالک او معتقه د دې نوم په کتب الجرح والتعدیل کتب الرجال کې نه راغلي نو دام په دې اسناد کې مبهمه ده نو په اسناد کې د داود ابن صالح مور چې دا اغا مهمله ذکر شوه او دا معتقه او مولات مبهمه ذکر شوه مبهم او مهمل تاسو په مصطلح کې ویلی دي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې اسناد بارک وی وسنده حسن اسناد د دې حدیث حسن دی خود حافظ رحمت الله علیه دا قول په دې کې معتبر نه دی اسناد څنګه حسن دی په دې کې دوه مجهول راویان راغلي دي یو ام داوود او بل د د مور معتقه چې تعبیر یې تنه کړ دی ځکه په مولاته سره نو دوه راویان په حدیث کې مجهول راغلي دي نو اسناد له حسن ویل دا قول محل نظر دی محدثین دا وی چې دا جمله چې انها ليست بنجس چې دا کم مرفوع ذکر راغلی عائشه رضی الله عنها وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين انما هي من الطوافين عليكم دا مرفوع جمله چې دا صحیح لغیره دا ځکه مخکې روایت د دې لپاره شاهد شو نو دا شاهد د وجنا دا صحیح لغیره دا او کوم چې دا ذکر پکې راغلی التوضؤ بفضل الهره د پیشو په جوټي باندې او د سکول چې عائشه رضی الله عنها او امام نبی صلی الله علیه وسلم کتلو چې د دې په جوټه به او د سکول نو دا حسن لغیره په مرتبه کې دا ځکه د دې نور طرق راغلي دي د حدیث او شواهد موجود دي نو د شواهد د وجنه دا جمله چې توضؤ بفضلها دا حسن لغیره دا او دغه مرفوع جمله چې انها ليست بنجس الى اخره دغه جمله صحیح لغیره دا او اسناد د دې حدیث ضعیف نه د سوجنه جهالت د ام داوود د وجنه او بل پکې ابهام راغلي د مولاتها باب الوضوء بفضل وضوء المراه دا باب د په بیان د دې کې چې اودس کول په غسی وی او بو د اودس د زنانه زنانه چې په کوم مو باندې اودس وکي او دا غي نسی و او بپاتې شي نو په غي باندې اودس کول یا هغه په کوم مو باندې غسل وکي نو په هغه مو باندې غسل کول دا جایز دی غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه او باب سره دا دی چې او د سو غسل کول د زنانه په غسی وایو او بو باندې چې دا غي نه کمی پاتې شي او هغه په کې لاس ور وردن نه کړی او استعمال کړی وي نو دغه وب پاکی دي په دې باندې او د سو او غسل کول جایز دي دا مسله مخکم اجمالا ذکر شوی و په مخکې باب کې چې باب الماء لا يجنب چې اوبو پلیتی گنا په باب کې د دې ذکر اجمالا شوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. عائشه رضي الله عنها وي چې ما او رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل کولو من اناء واحد ديولوخنا ونحن جنبان او حال دا د چې موږ دواړه په حالت د جنابت کیو. په حدیث کې دا جمله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عطف دی په ضمیر مرفوع متصل کم چې په اغتسلو کې ضمیر فاعل نه خو عطف په ضمیر متصل باندې چې کې نو د تاکید د پاره به منفصل راړي نو دیزه کې دا انا ضمیر منفصل راوړې د پاره د تاکید. دا حدیث دلیل د جمهور اهل علم د پاره چې پاره کې امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفه رحمهم الله او دا د اصحاب الحديث مذهب دی چې نارینه د پاره او دس او غسل په هغه وبو باندې جایز دی کمی چې د زنانه نه پاتې شوی. دارنګي سړی او زنانه د یو لوخي نه غسل کول شي دام جایز دی په اجماع د مسلمانانو سره امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړي. خو بعض اهل علم وایي چې دا داوود اجماع صحیح نه ده ځکه بعض اهل علم پکې اختلاف کړي. د امام احمد ابن حنبل او د داوود ظاهری او د بعض صحابه کرامو مذهب دا دی چې کله زنانه په کوم وبو باندې خالیواله وکي یعنی دا وبدي سره پرتی دي دی په غسل کو استعمال کی نو سړی له دې استعمال جایز نه دی. او دی استدلال کوي په حدیث د حکم ابن عمر رضی الله عنه باندې چې کم مخ کې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی دی نه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المراه. ده حديث امام ترمذي رحمه الله عليه ذکر کړی رست به امام ابو داود رحمه الله عليه ذکر کی. هغه ځکه موږ دغه حدیث درې جوابونه کړی چې یو د دې حدیث په تصحیح او تضعیف کې اختلاف نه امام ترمذي رحمه الله عليه تحسین کړی خو امام بخاری رحمت الله علیه ابن عبد البر رحمت الله علیه دغه حدیث تضعیف کړی او امام ابن قیم رحمت الله علیه په تهذیب السنن کې ویلي چې دغه حدیث صحیح نه دی ثابت نه دی. بل فرض کړه دغه حدیث ثابت هم شي نو دغه نهی محمول ده په تنزیه باندې نو جواز او کراهت تنزیهی جمع کېدای شي یا دغه نهی محمول له پدی باندې چې د دې د اندامونو نه کمی وبو وساسي نو په هغه وبو باندې غسل او اودس سړی له جایز نه دی داغه استعمال روانه دی. نو د امام احمد ابن حنبل د داوود ظاهری حسن بصري ابن المسيب او دا په صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مذهب دی چې په فضل المرأة باندې تطهر جایز نه دی. راجه خبر قول لجمهور دي لکه دا حدیث ذکر شو. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیحینو کې ذکر کړی. روایت د متفق علیه رجال د اسناد دی مسدد ابن مسرهد یحیی ابن سعید القطان چې ثقه او امام دی. سفیان په دې ځکه مهمل ذکر شوی دا نه دی ذکر چې دا سفیان ثوری دی که سفیان ابن عیینه دی خود د عدم تعین په دې ځکه اسناد لس ضرر نه ورکې ځکه دواړه امامانو ثقو منصور ابن المعتمر ثقه او ثبت دی. ابراهیم ابن یزید النخعی ابن حجر رحمت الله علیه د بارک وی ثقه الا انه يرسل كثيرا ثقو خو ارسال به کولو او ارسال تاسو په مصطلح کې ویل د مصطلح الحديث کې چې غیل اصول الحديث موي چې د ارسال دوه قسم دي، یو ارسال جلی دی او بل ارسال خفی دی. د ارسال جلی لا ارسال ظاهر موي چې یو راوی روایت د هغه چا نه نقل کی چې دا غسره معاصرت نوي، د راوی او د من روا عنه په منس کې معاصرت او زمانه یو نوي، یو په یو زمانه کې تیر وي بل په بل زمانه کې. نو دی لوی ارسال ظاهر او ارسال جلی. او دویم قسم د ارسال خفی. ارسال خفی دی لوی چې د یو راوی او د من روا عنه په منس کې معاصرت وي خو ملاقات نوي شوي، په یو زمانه کې دی د استاد او شاګرد، خود دی دواړو ملاقات په خپل منځ کې نه ده شوی او سماعی د یو بل نسابت نه ده چې آیا اوریدلې کړي که نه دي کړي، نو دی له ارسال خفی وي. او مصطلح کې بیا تاسو ویلي چې د مدلس او د مرسل خفی په منځ کې څه فرق دی. ارسال خفی ورلویم د دی وجنا چې د دی او د مدلس په منځ کې فرق کولو کې خفا ده او ګرانواله ده. بهرحال دا خبره زمنن راغه چې ابراهیم ابن یزید النخعی دا ثقه ده خو ارسال به کولو. اسود ابن یزید النخعی دا ثقه و مخزرم ده. مخزرم تعریف تاسو واوریدو. نو دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهم ذکر کرده، صحیح و ثابت روایت ده. قال الامام ابو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذة عن أمي صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. دا أمي صبية الجهنية رضي الله عنها وي اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلف شوه و لاس زما و لاس در رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الوضوی پاو دست کی. ده اختلاف معنا داده چه نتناوب اخذ الماء فآخذ الماء منه مرتن و یاخذه صلی الله علیه وسلم مرتن، نمبر پا نمبر با موبرا غستی، کل با ما دلوخی نوبرا غستی و کل رسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد دیولوخینا دیولوخینا ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم او دست کرده. په حدیث باندې ظاهرا اشکال راځي چې دا صحابیه د دې تعلق خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې نو چې ګنی دا دغه په محارم کې و، نو څنګه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو لوخي ناو دس کړي؟ نو بعضی اهل علم جواب دا کړي چې دا قبل الحجاب د پردې حکم لانو نازل نو په هغه وخت کې، خو بیا هم اشکال باقی پاتې دی کله حجاب حکم نوم نازل شوه نو څنګه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دس کوي دی یو لوخینه؟ اعلان کې دی سر سرګن کړي، لاسې سرګن کړي دي د او دس د پاره. نو کله حجاب حکم نوم نازل نو بیا هم د دې بدن ټول عورت دی خوخکاری. نو بیا بعض شارحی جواب دا کوي چې دا او دس محمول په دوو حالتونو باندې، چې دا امي صبیه رضی الله عنها وی چې په یو حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس کړو د لوخینه، نو چې غی کلا او دس کو د دغه لوخینه بیا ما او دس کو، یا ما تینا ول او دس کړو بیا تی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس کو. نو دا حمل په دوو حالتونو باندې. نو وحدت د انا دا تقاضا نه کوي چې اوبد دینه دواړو په یو حالت کې راغستی وي چې دواړو دی په یو ټیم باندې او دس کولو. رجال دې اسناد عبد الله ابن محمد النفيلي دا ثقه او حافظ دې، وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقه او حافظ، وسامه ابن زيد صدوق يهم، صدوق وهم باور لکه دو حدیثو کې، صدوق يهم چې په کوم راوي باندې حکم ولګي نو دا غ روایت په متابعات او شواهدو کې قابل قبول وي، او ځان لچې غ په یو روایت کې ذکر شي نو دغه روایت ضعیف وي، دغه اسناد ضعیف وي. نو اسامه ابن زید صدوق یهم عن ابن خربوذ، د نوم د سالم ابن سرج المدنی، او د مشهور د پدی باندې چې ابن خربوز اصل کې د د پلار نوم سرج. نو سرج په عربی کې د اس او د خر غزین لوي کم پر چې په اسباب چولی. نو دغه لا سرج وی په عربی کې. نو باز په فارسی کې دا لفظ ذکر کړي خربوز معنای په عربی کې د الاکاف د خر غکته. نو د عربی غنوم د ابن سرج منتقل کړه د فارسی له او دا سی ویلی چې ابن خربوز یعنی د خر غکته. دام ثقه ده ام صبیه الجهنیه رضی الله عنها د دین مو خوله بنت قیس دا د خارجه ابن حارث رضی الله عنه نیاوه. د دین د خپل مولا او غلام ابو النعمان سالب ابن سرج چې ابن خربوز ورلوی د تن روایت نقل کړي او خپل رور نافع. حکم د دې حدیث دا ده چې دا حدیث صحیح ده خو دا اسناد حسن ده د اسامه ابن زید د وجنا چې اسامه ابن زید بارک تاسو اوریدل صدوق یهم په متابعاتو کې د داسې راوی روایت دا په مرتبه د حسن کې وی او ځان له چراشي نو بیا روایت او اسناد ضعیف وی. او د دې حدیث د پاره مخکې شاهد ذکر شو چې کوم روایت د صحیحینو دا غي او د دې معنی یو ده چې عائشه رضی الله عنها او رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو لوخي نه غسل کولو او په دې کې دا راغلی دي چې دې زنانم د اغه لوخي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اغه لوخي نه او دس کړه کوم چې دې زنانه استعمال کړي. نو د یو لوخي نه زنانه او نارینه او دس او غسل کول شي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حا وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي چې نارینه او زنانه به د سونه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې من الاناء الواحد جميعا دیو لوخی نټولو دیو لوخی نټولو او دس او غسل کولو. د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې اسناد کې دوه استادان دیو مسدد او بل عبد الله ابن مسلمه چې کم د حای تحویل نه پسې ذکر کو. نو د دې الفاظ تر دې پورې یو شانتی دي چی يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد سره بیا دا ذکر کوي چې زما دی استاد مسدد دا الفاظ سی وکړي او عبد الله ابن مسلمه نه دی ذکر کړي چې من الاناء الواحد جميعا دی یو لوخي نه بدواړو غسل کول دی زنانو او نارینو او دس کولو. دا نارینه او زنانه کچرته په خپل منځ کې محارم نو بیا خو په یو ځای باندې بدای او دس کولو د غلوخونه او کنه محارم نو نو معنا د حدیث بیا داده چې کله به نارینه او د سکو نو زنانه براغی د غلوخونه به بیا او د سکولو یا به زنانه او د سکو دا غی نرستو به نارینه راغل او د سبه کولو. نو دی یو بل پاغزیاتی او بو باندې به او د سکولو. او دا مذهب د جمهور اهل علم ده چې نارینه د زنانه پاغسی وای او بو باندې او د سو غسل کول شي. دا حدیث په حکم د مرفوع کې دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د یو کار نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی لوکو چې صحابي د یو فعل نسبت د نبی صلی الله علیه وسلم زمانی لوکي چې مونږ به دا کار د نبی علیه السلام په زمانه کې کولو. نو دی له حکمن مرفوع وي لکه اصول الحديث کې تاسو ویلي چې مرفوع حکمی کوم اقسام دی او په کې دام دی. دا روایت امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی او د دې رجالو ذکر مخکې شوه مسدد ابن مسرهد حماد ابن سلامه ايوب ابن ابي تميمه السختياني نافع مولى ابن عمر عبد الله ابن مسلمه القعنبي مالك ابن انس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويجي من باو دسكولو من غوزنانو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانك من إناء واحد ديولوخنا ندلی فيه بأيدينا وردن نقول بمو پدی کی خپل لاسونه ادلا په معنا د زوړندولو سر راځي خو دې ځکه معنا دا چې نلقي وندخل وردن نقول بمو خپل لاسونه پدی لوخو کې ندام یا محمول لپاره تعاقب باندې چې سړو باو د سکو نو بیا بزنانه راغي چې سړي بلاړل زنانه براغي ايبت نه او د سکولو او بازي وي چې دا قبل نزول الحجاب او یا دا محمول له چې سړو او زنانو به په یو ځای باندې او د سکول د حمل له په هغه چا باندې چې خپل محارم به ورسره وو. رجال د اسناد مسدد ابن مسرحد یحیی ابن سعید القطان چې دا امام دی عبید الله ابن عمر العمری المدنی ثقه او ثبت دی د نافع مولا ابن عمر ذکر مخکې وشو چې دا هم ثقه او ثبت دی. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما د عباد لي 40 ده او د مكثرين 70 نو په حديث کې دلیل لري چې سړی د زنانو په غسی وي او به د سکول شي او زنانه د سړی پاغي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.